Hullad a tegnapi élet a sarkon a csendben. Mikor fekszem a padlón, aki nem mondott szavait, hallom, hogy kéne belőlünk valamit hagynom. Mert nem marad nyomom se majd, nem vagyok bolond se van, ezért nehéz, hogy az arcodban.